Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zuid-Korea heeft opnieuw waarschuwingsschoten gelost omdat Noord-Koreaanse militairen de zogeheten demarcatielijn overschreden. Die loopt in de bufferzone tussen de twee landen. Het was al de 4e keer deze maand. Na de waarschuwingsschoten keerden de Noord-Koreanen meteen terug naar hun kant. Daarom denkt het Zuid-Koreaanse leger dat het geen bewuste provocatie was. De spanning tussen de twee landen is de laatste tijd flink opgelopen door Noord-Koreaanse rakettesten en acties met gevulde ballonnen over en weer. De linkse partijen in de Tweede Kamer denken dat demissionair minister Jesselgus vorig jaar expres te hoge cijfers noemde over het aantal nareizigers bij gezinshereniging. Zelf zei ze gisteren in de Tweede Kamer dat ze dat niet bewust deed, maar volgens de linkse partijen was ze uit op politiek gewin vanwege de naderende verkiezingen. Maar een ingediende motie van wantrouwen gaat het niet halen. De FIOD doet onderzoek naar corruptie en witwassen bij de verhuur van hotelkamers voor asielopvang. Gisteren zijn doorzoekingen gedaan, onder meer bij hotelketen Van der Valk. Het bedrijf zegt zelf geen onderwerp van onderzoek te zijn. Het zou gaan om een toeleverancier. Het COA huurt duizenden hotelkamers in heel Nederland om asielzoekers op te vangen. De Amerikaanse staat Hawaii heeft een schikking getroffen met 13 jongeren die een rechtszaak hadden aangespannen over het klimaatbeleid. Volgens de jongeren heeft Hawaii hun grondrechten geschonden door te weinig te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Hawaii belooft dat de komende jaren alsnog te doen en daarmee is de rechtszaak nu van de baan. Spanje heeft op het EK voetbal met 1-0 gewonnen van Italië en is daarmee al zeker van de volgende ronde. Italië moet nu, om door te gaan, minimaal gelijk spelen tegen Kroatië. Het weer, veel bewolking met vooral vanmiddag soms regen. Later breekt vanuit het westen de zon door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. PNN VARA. Ja, het is meer dan een verkleed feestje. Op Heroes Dutch Comic Con komen dit weekend liefhebbers van onder andere stripboeken, games, superheldenfilms en anime bij elkaar om, al dan niet verkleed als hun favoriete karakter, eens goed in deze fantasiewerelden te duiken. Cosplay wordt in Nederland steeds toegankelijker, maar toch valt er op het gebied van diversiteit en inclusie ook nog heel veel te verbeteren. Vroeg. Jan van Poppel. Een hele goeiemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 21 juni. Dit weekend vindt de Nederlandse versie van het wereldberoemde evenement Comic Con plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Stripboeken, films, series, games die inspiratie bieden voor de prachtige kostuums die hier gedragen worden, zijn ook in Nederland steeds populairder. Maar wat maakt cosplay nou aantrekkelijk voor zoveel mensen? Wat maakt het meer dan een gewoon verkleedfeestje en hoe zit het juist ook nu er steeds meer mensen aan meedoen met de vertegenwoordiging van mensen van kleur in cosplay en de zogenaamde geekcultuur in bredere zin. Nou, daar ga ik over praten met mijn gasten Robin Pokorny, cosplay-expert, en Rudy Assibe, zij is mediamaker en geekcultuur-expert. Goedemorgen beiden, moet even de knopjes vinden, daar zijn ze. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, beetje vroeg. Voor ons wel. Ja. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja, ik noem het woord nu al 6 keer, cosplay. Hoewel het dus steeds meer mainstream begint te worden, zal misschien nog niet iedereen hiermee bekend zijn die nu aan het luisteren is. Wat houdt het nou precies in, Robin? Cosplay is een verkorting of een afkorting van costume play. Dus dat je je verkleedt als een bepaald personage. Mm-hmm. Dat kan dus, zoals je al zelf zei, van een film zijn, een anime, een stripboek of een bepaalde universum in een fantasiewereld. En dan ga je dan als daar als verkleed, of dan ga je het personage uitbeelden. Ja. En dan ga je naar een conventie. Dat heet dus de Comic-Con, Comic-conventie. Origineel omdat daar stripboeken verkocht werden. En uiteindelijk omdat het zo is uitgebreid naar meerdere mensen die samen willen komen. Ja. Over van verschillende delen van de geek, nerd, fan community, zoals ik het zelf noem, te vertegenwoordigen. Ja, en je zegt uitbeelden. Het is tenminste, als ik erover lees, wel iets meer dan dat, toch? Ja, dus cosplay is anders dan LARPen. Want waar heel veel mensen dus aan denken, ze zeggen, oh, je bent een cosplayer, ga je dan LARPen? Ja, dus live action role-playing games. Ja. Ja. Dus LARPen is een live action role-playing game. En een live action role-playing game is echt een, je gaat een story, je bent een verhaal aan het vertellen. Je bent een bepaald personage, je hebt rollen. je gaat dood of je gaat trouwen. Of net als ja, een soort... Een boek. Een boek, ja, ja. Inderdaad. Ja. En je bent dus ook echt het karakter dat je uitbeeldt of dat je representeert. En in cosplay hoeft dat niet per se zo te zijn. Dus je kan verkleed zijn als Iron Man, maar je bent gewoon nog steeds Jan. Oké, okay, dus ja. je kunt het personage uitbeelden, maar je bent nog steeds jezelf. Ja. Oké, okay, dus dat is echt een verschil dus met... Maar dat is niet voor iedereen zo natuurlijk, hè? Dus heel veel cosplayers zijn ook wel echt in character, maar over het merendeel zijn mensen verkleed als... Of, nou, ik zeg het woord verkleed vaak niet, omdat het een beetje klinkt alsof je uit een oude kist allemaal dingetjes haalt en dat een beetje zo bij elkaar zet. Maar mensen die... zetten daar heel veel werk in, geld en bronnen om dat te verwezenlijken. Herken je dat werk, dat geld, die bronnen, Rudy? Ja, en ik ben zelf niet echt een cosplayer, want ik ben niet goed met kleding. Zij is goed in de dagelijkse kleding. Haar styling is altijd... Dankjewel. Maar nee, dus ik heb wel gelarpt, wel eens in mijn leven. Dus dat echt een real nerd. Dus ik ken het verschil tussen larpen en cosplayen wel. Larpen is gewoon een moment. Dus je gaat naar een plek toe, je krijgt je verhaal, je telefoon wordt een soort van mag niet, want je bent nu in de middeleeuwen en we gaan nu dat helemaal uitspelen een dag. Totdat iemand, totdat het eigenlijk letterlijk is een spel. Dus totdat het verhaal is afgelopen en dan ben je weer terug in de echte wereld. En cosplay, wat ik Robin vaak zie doen, dat is daar werken mensen echt naartoe. Er zit uren werk achter de naaimachine, de stoffen. Er is over nagedacht van het haar tot aan de schoenen, de nagels. Alles wordt over nagedacht. En dan is het echt... daar werk je naartoe. En als je dan naar Comic-Con toe gaat... Dus sommige mensen doen ook nog mee met de wedstrijden. Dan ben je daar om dat moment... eigenlijk dus die character te representen. En wie kan het dan het beste? Ja. Maar je bent niet per se een verhaal aan het vertellen. Je bent een personage aan het... Ja, en wie beeldt dat op de beste manier uit? Ja. En wie heeft er de meeste aandacht besteed aan die outfit? Ja. Jij zegt hoe ik Robin dat heb zien doen. Jij doet dat zelf dus niet, dat verkleden? Nee, ik ben oké. Soms. Je bent te bescheiden, denk ik. Jawel. Robin heeft wel eens een evenement gegeven. En toen kwam ik als Blade met mijn zwaard. Ik kies momenten uit. Maar alleen wat ik probeer te doen... is dan echt uit mijn kledingkast stukken te vinden die... Een soort van vernieuwing op een karakter. En dat mag dus ook met cosplay. Het gaat niet om dat je precies hetzelfde eruit ziet. Het hoeft niet per se dat personage uit die game of uit die film te zijn. Je mag ook een twist aangeven zelf. Ja, je mag aan de kleding een twist geven. Ik had dan bijvoorbeeld een lange zwarte jas uit de jaren 60. En vintage en een gewoon volledig zwarte outfit. Zonnebril op en dan je hebt indruk gemaakt, dat hoor je. Daarom zeg ik ook, je bent wel cosplay. Ga jij wel verkleed komend weekend, Robin? Komend weekend niet. Dan ga ik als, dat noemen we normie. Dan ga je als in dagelijkse kleding. En dat heeft gewoon met tijd te maken. Ik heb het heel druk. Okay. Naast alle andere dingen die ik ook doe. Mm-hmm. En ik zet een ongelooflijk veel tijd in mijn cosplay outfit. En het moet voor mij... perfect zijn. Dus als dat niet zo is, dan ga ik gewoon in mijn normale kleding. En die perfectie, dat is volgens mij ook echt een thema in die cosplaywereld. Komen we over te spreken. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en je denkt, nou, waar gaan ze nou in godsnaam over hebben deze hele ochtend? En heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Robin, cosplay komt oorspronkelijk uit Japan. Las ik, hoe komt het nou dat het hier zo populair is geworden eigenlijk? Nou, alles wat in Japan ooit gebeurt, dat waait uiteindelijk over naar het Westen. Mm-hmm. En dat is ook zo met cosplay, Comic-Con, conventies. Daar was al in de jaren 80, 70, 80 waren daar al mensen die samenkwamen over animations, dus anime's. En uiteindelijk was dat zo'n groot succes daar. Dat ook in het Westen werd opgepakt. Dat mensen gewoon verhuisden. Je hebt dat kruisbestuiving vanuit de wereld die we hebben. En dat is in Amerika, dus in de VS is dat specifiek wel echt heel erg uitgegroeid op grote conventies. We hebben het over de aankondiging van nieuwe seizoenen van grote series. Dus je hebt het dan over bijvoorbeeld Game of Thrones. Mm. Waar dan daar al previews worden gescreend. Terwijl dat nog nergens te zien is. Dus een comic conventie is nu ook echt een plek geworden waar je een aankondiging kan doen. Of je hebt echt een platform voor je. Dus eigenlijk ook voor de inspiratiebronnen zelf is het steeds waardevoller geworden. Exact, ja. En hoe kan het nou dat het eigenlijk zo populair is? Waar komt die aantrekkingskracht vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zelf ben echt door mijn broer begonnen, ooit in de jaren 90. Nee, en met de liefde voor Japan. En het begon echt met vechtfilms. Dus echt kung fu en karatefilms keek ik. Wat vond je er zo vet aan? Ja, de bewegingen, de cultuur. Het is vooral de cultuur erachter. Ik denk dat zodra je begint met zo'n specifieke genre in tv, in film, karate en kung fu, en dat is China en Japan, dan ga je vanzelf nog dieper. Dus dan, en vanuit daar ging ik naar animation, waar al die vechtstijlen heel veel worden gebruikt. En vanuit animatie ging ik naar Marvel-wereld. En dan ga je dieper in op alle stripboeken uit die wereld. Universums, aardes. Precies, ja. Precies. En ik denk, persoonlijk denk ik, dat we gewoon meer liefde hebben voor superhelden. Dat we op zoek zijn naar een manier om te ontsnappen uit de echte wereld. En dat dit een leuke en toffe manier is om dat te kunnen doen. Ja. En hoe het in de laatste jaren zo tof is geworden om een geek te zijn. Ja, ik weet niet. Is dat dan hetzelfde als een nerd? Of ja, wat is dat? Ja, ik vind het wel. Het is nerd, geek. Het maakt zal misschien wel weer iemand vinden die zegt, nee, het is totaal anders. Ja. Dus waar eigenlijk veel mensen zeggen van, als je een nerd is toch een beetje een woord wat je misschien niet zo graag hoort, zeg je eigenlijk van ja, boeien. Noem me nerd. Noem me nerd. Het klopt gewoon. Ja. Ik zeg altijd tegen een vriend van mij van ja, ik ben toch een nerd. En ik zeg, waarom zeg je dat altijd zo vaak? Ik zeg, ja, omdat ik het wil reclaimen. Ik ook. Ja. Het is fijn. Ik bedoel, weet je, de wederopstanding van een nerd is precies. Dit eigenlijk. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen misschien niet zo 1, 2, 3 naar ons zou kijken en zou denken van, oh, jullie zijn nerds, maar dat zijn we echt. En het is allemaal prima. Ik bedoel, als je mij neerzet en laat vertellen over X-Men, dan ga ik 3 uur door. Dus dat is de definitie van nerd zijn. Dus je gewoon in detail een obses bent met een bepaald. Ja, want ik zag gisteren een reportage van de Telegraaf, ook over over de Comic-Con. Volgens mij was het 3 jaar geleden dat die reportage werd gemaakt. En daar werd best wel een beetje neerbuigend gedaan. Er werd volgens mij ook gezegd van, hier komen alle gekkies samen. Ja. Zo lekker een beetje provocerend. Ja. Vinden jullie dat erg om te horen, dat soort termen? Ja, dat wel. Want dat zorgt ervoor dus dat er een bepaald stigma omheen zit. En dat is helemaal niet zo. En ik denk dat juist omdat dat gevoel altijd gecreëerd is vroeger, en blijkbaar nu nog steeds, is de reden waarom denk ik een heleboel mensen niet durven te zeggen dat ze een nerd zijn. Mm-hmm. En het dus achterwege houden. Terwijl ik denk dat een heleboel mensen stiekem gewoon nerd zijn. En het gaat, kom je ook achter wanneer je met mensen praat. Precies, en dan, ja. En dan, hoe kom je daarachter dan? Nou, ik ben daar heel open over, net als bij Rudy. Ik zeg het gewoon, ik ben een nerd. Of ik vertel over wat als iemand me vraagt, wat heb je dit weekend gedaan? En dan, ik heb de hele weekend aan cosplay gezeten. Cosplay, oh my god, ik hou daar ook van. Wow, had ik nooit verwacht. En dan open je dus een gesprek. Ja. Mm. En dan kom je erachter dat er best wel veel mensen zijn die daar ook wel heel veel interesse in hebben. Rust er nog een, nou misschien nu niet meer, maar rust er nog een soort taboe op het onderwerp? Of op de hobby? Ja, dat wat je net zei over dat een beetje dat infantilizing, een beetje dat kinderlijk maken. Het is natuurlijk wel je inner child, dus het kind van binnen dat we nog naar buiten proberen te houden, te hebben met de, wat als ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb hele mooie nostalgie ook van, oh ja, nu ben ik een volwassen vrouw en kan ik zelf gewoon deze stripboeken kopen. En dat is gewoon heel tof. Maar het is voor heel veel mensen ook van een serieuze inkomstenbron. Die mensen zetten er ontzettend veel werk in. Het is een serieuze lifestyle en carrière. En Want hoe zou je het omschrijven? Want ik noem het net in de introtekst gekscherend. Het is meer dan een verkleedfeestje. Ja. Wat is het dan precies? Is het een hobby, een levensstijl, een subcultuur? Wat voor term hangen we eraan? Ik zou zeggen levensstijl en subcultuur. Ja. Maar als we het hebben over mensen die interesse hebben in voetbal, dan is dat een hele normale of genormaliseerde hobby of interesse om te hebben. Maar dan met dit wordt het opeens neergezet als iets wat gekkies doen. Als je vandaag zegt, ik kijk vanavond Nederland-Frankrijk, Rudy, dan zal niemand daar gek van opkijken. En je weet alle statistieken van 1980 tot en met nu. Weet je, I do know. Ja. Daarvoor ben je een nerd. Dat is wat een nerd is. Ja, je weet gewoon de gekste details van... Nou, en wie er speelde en welke posities en, alle statistieken, dan ben je niet een gekkie. Nee, dan ben je gewoon leuk en geïnteresseerd. Terwijl en... als je zegt, vanavond ga ik naar de Heroes Dutch Comic Con, dan word je misschien aangekeken van, wat is waarom? Dat dan? Ja, en waarom zou je dat leuk vinden? Ja, precies. Ik denk dat wat het is. Het is een stigma eigenlijk. Terwijl het gaat om... er zijn schrijvers van de stripboeken. Er zijn tekenaars. En die zoveel uren zitten erin om iets heel moois te vertellen. En eigenlijk je favoriete serie is vaak gewoon een stripboek of een boek geweest. Waar gebaseerd op. Dus ik bedoel, The Boys, wat nu uit is, waar iedereen zo fan is. Is gewoon een stripboek uit de jaren 2000. Game of Thrones is gewoon een boek waar... Super fantasyboek. Al jaren mensen super grote fan van zijn. Als het gaat om nerd zijn, dan ken je Game of Thrones al voordat de serie uitkwam. En zo gaat het maar door en door en door en door. Ik bedoel, ik denk dat het aantal films / boeken zijn doorgebroken, waardoor het genormaliseerd wordt om dat tof te vinden. Maar er is dus heel veel meer van dat. Ja, en, dus je zegt eigenlijk, er is veel meer zoals Game of Thrones, alleen is dat niet verfilmd. Nee, dat is gewoon toevallig niet verfilmd. En dat kom je op die Heroes Dutch Comic Con dus tegen. Allemaal tegen, kan je allemaal zien. De mensen die het creëren, kom je daar tegen. Mm. De mensen die er fan van zijn, kom je er tegen. Van alles en nog wat. Het gaat heel erg over creatie, Comic Con. Want het is niet alleen maar een leuke hobby om te vertellen hoe leuk je eigenlijk deze film, serie, boeken vindt. Maar het gaat echt om de creatie daarachter, het werk erachter. En ken je dan, als je daar rondloopt, ook al die personages die je daar ziet? Of denk je van, wat ben jij? Wie ben jij eigenlijk nu? Het leukste is om uit te vogelen wie ze zijn, eigenlijk. Ja. Persoonlijk vind ik dat het leukst. Er kwam echt een tijdje terug, kwam iemand ook naar mij toe. Toen had ik weet al lang niet meer wat ik aan had. Maar het was het ook van, ben jij... Die was toch een cosplay. Ja, maar goed. Ja. Ja. Maar zo goed is het personage dus vertaald, zeg maar. Ja. Zo goed verkleden mensen zich dus. Sorry dat ik nu het woord verkleden gebruik, Robin. Ja. Even over die outfits ook. Ja. Want je zei net al van Robin dat je daar zoveel aandacht aan wil besteden. Dat je nu de tijd niet had, dus ook niet verkleed gaat. Dat zegt wel iets, hè? Ja, dat is voor mij zo. Ja. Hè? Dus er zijn genoeg mensen die zeggen, hey, ik trek een t-shirtje aan. Ik haal iets uit mijn kast wat niet van de outfit is, maar dat op de outfit gaat lijken. En daar ben ik tevreden mee. Maar ik zelf maak dingen helemaal van scratch. Dus echt vanaf het begin koop de stoffen, maak het, de foam, hoe noem je dat in het Nederlands? Schuim, ja. Om daar bijvoorbeeld een armband van te maken of een hoofddeksel. Mm-hmm. Kon je dat eigenlijk allemaal al voordat je je in deze wereld bevond? Ik kon met een naaimachine omgaan. Uh-huh. En ik heb heel veel YouTube-video's gekeken over hoe je met schuim omgaat en hoe je dat kan bewerken. Ja. En dus die twee skills bij elkaar, dat maakt wel voor een goede cosplay creator. Zou je het kunst noemen? Voor mezelf, ik voel me geen kunstenaar. Mm. Wanneer ik voel me gewoon een cosplayer. Dat is een, maar ik zie wel dat bijvoorbeeld er zijn grote competitions, wedstrijden, waar mensen cosplayen, echt waar je 10.000 euro's kan winnen als je daar je cosplay laat zien. En dan gaat het dan een soort catwalk of hoe moet ik dat zien? Ja. Een soort catwalk met een eigenlijk een soort misverkiezing. Ja. Maar dan maar dan met alleen de cosplay. Ja. En daar gaat echt jaren aan werk van tevoren aan vooraf. Dus mensen die zijn daar jaren mee bezig. Mm-hmm. Voordat ze naar een bepaalde wedstrijd gaan. En je moet je daar ook voor kwalificeren voor sommige wedstrijden. Ja. En nou, dat is echt kunst. Ja. Als je ziet, die hebben studio's, waar ze ateliers waar ze in werken. ik doe het in mijn woonkamer. Maar andere mensen die doen dat echt in een studio. Ja. Waar ze ook met bepaalde sprays en zo werken. Die dan weer met een bepaalde luchtverzuivering moeten behandeld moeten worden. Dus het is een echt... Ja. Ja. Maar dan wordt het echt werk. Dan wordt het echt werk. En kunst dus ook. Ja. Ja. Dus ik vind mijzelf minder een kunstenaar en echt meer een hobbyist, cosplayer. Mm-hmm. Ik weet dat andere mensen daar wel beledigd om zouden worden als je ze hobbyist cosplayer zou noemen. Wat trekt jou nou, zo hadden het net over die aantrekkingskracht van die hele community rondom cosplay. Wat trekt jou er nou zo aan? Ik vind het heel leuk om het proces helemaal tot het einde te zien. Dus ik ben een tijdje bezig met de outfit maken. Dat allemaal bij elkaar zetten. Van een moodboard tot de crafting. En dan uiteindelijk ga ik naar zo'n conventie. En dan zie ik mensen die ook met het karakter dat ik aan heb... in een interactie hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hetzelfde universum komen. Of van hetzelfde superheldenteam zijn. En dan is het zo leuk om dan foto's samen te maken met mensen die je totaal niet kent. En daar ook gewoon complimenten over te krijgen. Van wow, je outfit is echt super tof gemaakt. En dat vind ik heel leuk. Ja. Dat ik dan zie mensen, die herkennen het. Ook als ik een karakter heb die wat minder bekend is. Is het zo leuk wanneer iemand naar jou toe komt met enthousiasme van wat, ik zocht al de hele dag op deze conventie naar deze dit personage. Ja. Dat is heel leuk. Ja. En dan heb je het eigenlijk vooral over hoe je eruit ziet en wat je dan hoort als je daar rondloopt. Ik las ook bijvoorbeeld op de website van de EO een interview met iemand die vroeger erg was gepest op school. En maar door cosplay eigenlijk weer dat zelfvertrouwen kreeg. Dat lijkt een thema te zijn. Zien jullie dat ook zo? Is dat iets wat vaker voorkomt? Ja, ik denk dat je een community hebt gevonden. Ik zelf ben nooit echt gepest om nerd te zijn. Maar ik denk ook heel veel mensen niet wisten dat ik het was. Dus dat is een soort van goede... Ik moest altijd een soort van kiezen. Ik vind hartstikke veel dingen leuk. Ik hou van voetbal. Ik hou enorm veel van superhelden. En ik hou een heleboel van schrijven. Dus ik kon altijd een beetje in verschillende werelden leven. Ja. Waardoor een ene groep wist dat ik nerd was. En de andere groep wist dat ik... met mij kan je het hebben over voetbal. Dus ik werd er nooit per se over gepest. Maar wat heel fijn is dat ik echt een jaren later... een soort van mijn eigen community heb gevonden. Waarin je volledig jezelf kan zijn. Dus, en ik denk dat dat ook geldt voor andere mensen. Dus dat je echt volledig 100% jezelf kan zijn. Zonder dat je... beoordeeld wordt op wat je heel, heel tof vindt. En zo voelt het wel in deze wereld, in een bepaalde space. Ja. Want het kan ook best wel heftig zijn als persoon van kleur of zwarte personen om in deze wereld te zitten. Ja. Maar daar gaan we het zo ook over hebben. Maar... Ik denk wel dat één ding wat heel fijn is dat je met z'n allen eigenlijk gewoon een heleboel toffe dingen heel vet vindt. En dat je bij elkaar komt omdat... te vieren eigenlijk. Maak je dan ook vrienden in die subcultuur? Want zo gaan we het noemen vanaf nu. Ja, zo ken ik Robin. Oh, jullie kennen elkaar ook echt door het cosplay. Door de nerdcultuur. Ja. Dus dat ga ik krijgen. Ik doe samen met een andere vriendin van mij een soort van filmclub. Ja. En wij kennen elkaar ook echt omdat we op een gegeven moment midden in de nacht over Game of Thrones uren hebben gehad. En nu een van mijn beste vriendinnen. Dus zo leer je elkaar wel echt kennen. Ja. Dus, is het een open wereld, Robin? Dat je daar rondloopt en inderdaad die interesses deelt en dat mensen ook heel erg openstaan om vrienden met elkaar te worden en elkaar te leren kennen? Ja, er zijn echt mensen die op conventies dus mensen gaan ontmoeten. Mm-hmm. En dat gaat best makkelijk. Dat vind ik zelf in ieder geval. Omdat er wat minder barrières zijn, ook qua sociale wenselijke manier van vrienden maken. Hè. Dus je kan gewoon echt letterlijk op iemand afstappen van hallo, je ziet er cool uit, mag ik een foto met je maken? En, en dan raak je aan de praat. Ja. En dat is heel normaal. En dat is zeker geen gekke opmerking inderdaad. Nee, en dan kan je ook gewoon nee zeggen als je niet een foto wil maken. En dat is helemaal oké. Dus het is wel in dat opzicht een hele open wereld. Ook qua gendernormen is het een hele open wereld. Je kan alles dragen wat je wilt. Ja. Mensen kijken niet zo snel op een conventie van... iemand met een baard draagt een rok. Ja. Ik vind dat wel interessant wat je zegt, want je mag alles dragen wat je wilt. Dat raakt natuurlijk aan ook inclusiviteit in de keuzes die je maakt. Maar wat ik me nog afvroeg, van het komt dus van allerlei bronnen. Hè? Anime, cartoons, ja, stripboeken, manga's, series, games. Het kan overal vandaan komen. Wie bepaalt nou wat mag en wat niet meer oké is? Ja, daar is veel discussie over. Want als ik uit als Pino uit Sesamstraat kom... Dat is cosplay, zou ik zeggen. Is dat cosplay? Ja, ja. Maar ja, ik heb ook iemand met Baywatch gezien op conventie. En ik vond dat niet... Ik zie Rudy hier met open ogen naar je kijken. Ja, van hoe durf je? Ja, dat... Dus die kwam met een soort reddingsboei en een... En een handdoek. En ik dacht... Is dat geen cosplay, Rudy? Dat is gewoon een verkleding. Maar Pino wel. Ik vind Pino wel. En ja. Dat is... Zou dat een originele outfit zijn? Dat zie je, zou je niet zo snel zien. Ziet mensen in... hoe heet dat? Die game met die... Het is een videogame waar je zo loopt. Een soort van Tetris. Oh, niet Tetris, Pac-Man, maar dan een nieuwe versie. Among Us. Je ziet mensen heel vaak in de Among Us outfits. Ja. Echt grote Among Us of de Minions. Mm-hmm. Ja. Maar wie bepaalt het? Dat is dus een heel groot punt van discussie. Community. De community bepaalt dat. En daar hebben verschillende mensen in de community andere meningen over. Maar ik vind persoonlijk een Baywatch geen... Dat is dan geen... En waar ligt de grens dan? Dat heeft niks met geek culture te maken. Gewoon, maar laten we dat even duidelijk afbakenen. Ja. Wanneer ben je nou een nerd en wanneer niet meer, Rudy? Ik denk dat het toch een beetje... Ja, de Marvel is mainstream. Ja. Maar toch is dat heel... Als je iets uit Marvel of DC cosplayt, dan ben je echt een cosplayer. Ja. Sesamstraat zou ik daar ook onder rekenen. Ik denk het ook wel, zeker als je het met meerdere mensen doet. Dan ben je gewoon een groepje. Ja. Maar een... Een soort mainstream, niet fantasy. Ja, Hunger Games is het dan weer wel. En Baywatch dan weer niet. Het moet fantasy zijn. Het moet fantasy, science fiction, stripboek, related animation. Iets met die wereld, nostalgie-achtig. Maar wel iets waar wel goed over nagedacht. Ja. Dus een Baywatch is gewoon een hele leuke commerciële... Ja. Ja. En daar helemaal niet in deze wereld. En ik zat er zelf over na te denken. Toen dacht ik van, inderdaad nostalgisch. Misschien moet het een beetje van vroeger zijn. Maar als ik jou zo hoor, Robin, dat mensen nu van nieuwe games ook personages pakken, is dat eigenlijk ook geen vereiste? Nee. Dus het hoeft niet. Maar ik denk wel dat het ergens... Het gaat allemaal om dat de bron iets is wat van stripboeken, van video, van... Weet je, van fantasiewereld, van de fantasy of science fiction wereld komt. Ja. Want uiteindelijk is als jij verkleed gaat als iemand van Game of Thrones, dat komt uit een boek. Dus het komt uit een fantasieboek. Ja. Dus dat komt, het gaat veel verder. Het moet raken aan die fantasiewereld. En cartoons zijn daar dus ook. Cartoons zijn dus een eigenlijk heel alle groot cartoons. Kan je wel cosplayen. Ja. Wat ik overigens ook las, is dat als je verkleed gaat als iemand uit het Marvel-universum, dat je niet op de foto moet gaan met Pino. Nee. Ja, dat mag. Ja, Want dat zijn twee personages uit andere universum. Ik doe het wel, ik ga niet voor je. Soms ik zag laatst een Dumbledore, een hele Harry Potter. Nee. En ze waren zo goed. Ze hadden het echt zelf gemaakt, dat zag je. Het was zo een... goede kwaliteit cosplay ook. En goed uitgedacht. En helemaal geproduceerd eigenlijk. En ik was verkleed als iemand van de Marvel Universum. Ironheart. Dat is de zwarte vrouwelijke versie van Iron Man. En ik ben gewoon met ze op de foto gegaan hoor. Want dat is toch super tof. Het is super tof. En online heb je ook de Naruto versus Dragon Ball Z discussies. En wie vindt er? Is het Gohan? Ik ken deze discussie helemaal niet. Okay, maar het is een soort van Ajax vergeleken met Feyenoord. Oké. Okay. Heftig. Maar dan in de fantasy wereld. Wie wint er? Of weet je, Superman versus, I don't know. Ik voel me een enorme boomer nu dat ik dit niet begrijp. Maar het is te vergelijken. Kwaliteit en dan vinden mensen, als je op zo'n Dutch Comic Con bent en je ziet een personage uit die ene serie en uit de andere serie, ga niet met elkaar op de foto. Ja, of wel, juist om die twee werelden bij elkaar te brengen. Oh, ik ben niet zo streng. Ik ook niet. Okay. Ik vind het juist eigenlijk wel grappig, want dan maar misschien komt dat een beetje uit voort van dat ik verhalen interessant vind. Stel dat er een Naruto en een Gohan zou rondlopen, of Goku. Dan denk ik, oké, juist die twee bij elkaar. Want dan kunnen we eindelijk zien wie er gaat winnen. Tussen haakjes, want ja. Je kan helemaal niet. Ja. Maar, hè? Maar dat lijkt me dan super leuk om op foto te hebben. Ja. Omdat je dan een soort van de discussie online naar de werkelijkheid brengt. Dus ergens vind ik dat ook gewoon heel tof. En deze games en anime en stripboeken, die werken heel veel met universums. En ik vind het allerleukste wanneer de universums een crossover hebben. Ja. Dus wanneer dat is eigenlijk het universum is eigenlijk de wereld waarbinnen dat verhaal zich afspeelt. Ja. En dat er dan een crossover is. De karakters van de ene universum. Dat gaat natuurlijk in de film en de serie nooit gebeuren, maar hier wel. Nou, soms gebeurt het wel. Ja, en dan heb je heel random opeens een character van het... ik denk dat een van de beste crossover van op tv is geweest, dat The Flash, Supergirl en... Dat was echt een moment. Green Lantern, niet Green Lantern, die andere. Die andere, maar ik ben ook weer vergeten. Oké, okay, nou, ik dwaal helemaal af, jongens. Anyway. Volgens mij mensen die te luisteren denken, waar hebben zij het over? Wat ik wel nog interessant vind, en daarna gaan we naar muziek, is... er komt van alles bij kijken. Hè? Al die films, die stripboeken, die kostuums. Ook bordspellen las ik al. Ja, is het eigenlijk een dure hobby? Ja. Ja. Ja. Ja, ik... Zeg je met verbeten lach? Ja. Nee, ik... Nou ja, ja. Ik hou echt van stripboeken en fantasieboeken. Ik ben elke woensdag in een boekenwinkel te vinden om nieuwe dingen te kopen. Vooral heel veel nieuwe fantasieboeken. Ja, maar ook die kostuums lijken me ook ontzettend duur. Dat is enorm duur, ja. De schuim alleen al kan oplopen in honderden euro's voor een paar meter. Ja. En je hebt er veel meters voor nodig om... Want zorgt dat er ook voor dat het een... Ik kan me voorstellen dat het... Ja, raakt ook aan de inclusiviteit van deze wereld. Ja, zeker wel. Want ook een Comic-Con is niet gratis om natuurlijk naartoe te gaan. Ja. En dat raakt mensen in de portemonnee. En ook het kunnen meedoen daarin is daar wel een extra barrière in. Mm-hmm. En dat erken ik ook wel heel erg, hoor. Dat ik nu... Ja, ik ben er ook pas mee begonnen als volwassene... Ja. Met het cosplayer, dus ik was altijd al fan, maar als volwassene... Ja, toen je werkte en het kon betalen ook. Exact, ja. Dus het is... En eerst begon ik met hele goedkope, want ja, goedkope materialen. Maar je merkt dus als je wat duurdere materialen koopt, dat het toch iets makkelijker te bewerken is. Mm. En ook er beter uitziet. Dus hoe meer geld je er tegenaan gooit, hoe mooier je uiteindelijk creatie ook wordt. Ja. En dat is dat kost geld, ja. Oké, nou, zometeen gaan we het hebben ook over... je raakte het er net al eventjes aan, Rudy, over de inclusiviteit... en ook die diversiteit in die cosplaywereld. Eerst even naar muziek, want ik begreep dat het genre J-pop... een rol speelt in die hele cosplaywereld. Ik luister er niet naar. Ik luister meer K-pop. Ja. Liever K-pop dan J-pop. Maar ik heb een stukje J-pop klaarstaan. Omdat Japanese pop. Ja. Everyday van Mainichi. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik vond het wel een lekker nummer. Ja. Kan je nou alles? Tell me do, ットばかしよかしドップラウセラピスト罪がないくだらないそれはもうどさえまだで仕方ないクタクタクタクタクタクタわかっつやなくさボーゲナスこれが僕の毎日 Ja, My Niche, oftewel Every Day. Moet even kijken van wie het ook weer was. Kenshi Yonezu. Kennen jullie dus niet? Nee, ik ken het niet, maar ik luister naar K-pop. Dus dat okay, dus dat dit, is ja, verschil. Dit is dan J-pop. Ja. Ja, ik vond wel lekkere muziek voor de vroege ochtend. Ik vond het ook wel leuk. Er zitten allemaal mooie mensen te luisteren aan de andere kant van de radio. En die stellen ook nog eens hele leuke vragen. Wat tof! Vroege vragen. Zo, dat was enthousiasme voor die vragen. Lisa die vraagt, ben je ook echt een ander karakter op zo'n evenement? Of voel je je ja, wel nog gewoon jezelf, Robin? Ja, ik ben echt mezelf. En dat verschilt wel per persoon, maar over het algemeen zijn de meeste cosplayers echt wel nog hunzelf. Ja, en eigenlijk ook wat je net zei, dat verschil met dat LARPen, hè? Ja, inderdaad. Ja, oké, dus je bent nog gewoon jezelf. Ja. Ja, zoals je hier zit, deze exact, ochtend. Exact, met dezelfde stem en mimiek en alles. Precies. Maar dan verkleed als iemand van X-Men en niet zo. Ja. Rudy, hoe denk je dat cosplay en de nerdcultuur er over 50 jaar uitziet? Dat vraagt Maud zich af. Zo, oké. Okay. Nou, ik moet de toekomst in gaan kijken. Ik hoop dat het veel inclusiever wordt. En dat het eigenlijk gewoon helemaal normaal wordt voor iedereen om te verkleden. Mm-hmm. Om als een andere karakter rond te lopen. Dus ik wil eigenlijk dat de nerd community gewoon lekker. Ja, dit gaat tegen alle nerd instincten in. Maar dat het lekker breed wordt. Dat iedereen zich vrij voelt weer om zich kind te voelen. Om weer hier iets mee te doen. Om te zeggen, ik ga zaterdag naar de Comic-Con. En dan wil ik mensen zeggen, oh leuk, zo veel leuk. Plezier daar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Of dat je met je tante en je oma naar de Dutch Comic-Con gaat. Dat zou superleuk zijn. Het ontroert me ook altijd wanneer ouders... Je ziet dan heel duidelijk dat het kind heel graag naar Comic-Con wil. Ja. En dat die ouders dan dus samen... met hun kind naar Comic Con gaan. En ze snappen heel... Nee, ze snappen gewoon. Je ziet het gewoon in hun blik. Dat die ouders echt denken, waar ben ik? Maar gewoon voor de geluk van hun kind. En dus dan zijn wel tieners. Dus 13, 14-jarigen. Mm-hmm. Dus net de leeftijd dat je nog niet helemaal alleen naartoe kan. Maar en dan, dat kind dan verkleed. En dan die ouders niet verkleed. Nee, die ouders gewoon echt als ouders. Ik heb echt geluk, want mijn broer is echt ook een van de grootste nerds. En die heeft nu kinderen. En zijn zoontje die houdt echt van Spider-Man. Mm-hmm. En dan gaan ze dus samen verkleed. Ik ga verkleed. Wij gaan met z'n allen verkleed. Dus het begint al. Dus ik hoop dus dat gewoon keer 10, keer 100, keer miljoen gebeurt over 50 jaar. Ja, en denk je dat ook of hoop je dat? Dat denk ik. Okay. Wel eerlijk antwoord geven. Tobias die vraagt nog, tenslotte, is er eigenlijk een verschil tussen nerd en een geek? Want op het schoolplein waren dit vroeger scheldwoorden. Hoe kijken jullie hier nu naar? Ja, geen scheldwoord meer, vind ik. Nee, en er is wij niet... hebben dat echt opnieuw toegeëigend. Ja. Dit is gewoon een cool woord. Je bent gewoon super cool als je een geek bent of een nerd. Het verschil heb ik niet echt. Ik ook niet per se. Maar ik weet niet of dat er bestaat. Misschien wel. Ik denk dat nerd gaat wat breder dan fantasie en zeg maar in die wereld. En ja, bijvoorbeeld voetbalstatistieken en daar geïnteresseerd in zijn. Ja. Dat is wel een beetje een nerd ding. En een geek is wat meer. Whatever, een geek is misschien wat specifieker over. Of de op de comics en animations. Ja, precies. Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Oké, nou, allemaal mooie vragen. We gaan lekker door. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Blijf ze vooral stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, voordat we zometeen doorpraten over de Dutch Comic Con en de hele wereld van de cosplay. Heel even wat anders. Het is vandaag de langste dag van het jaar. Oftewel de zomerzonnewende. En dan is het tussen zonsopkomst, nou ja, nu ongeveer, en zonsondergang op het noordelijk halfrond langer dan op de andere dagen van het jaar. De langste dag wordt ook gevierd tijdens de midzomer. Ook wel de midsommar genoemd in Zweden. Waar het een van de meest gevierde feestdagen van het jaar is. De langste dag van het jaar valt niet altijd op deze dag. Die precieze datum kan variëren. Maar je hoort, omdat het vandaag wel echt die langste dag is op 21 juni, Paul Simon met Long, Long Day. It's been a long, long day. I got some rundown shoes. Ain't got no place to stay, but any old place will be okay. It's been a long van Paul Simon hoorde je tijdens Vroeg van vrijdag 21 juni. Dit weekend worden de mooiste kostuums uit de kast gehaald voor de Heroes Dutch Comic Con. De groep fans van de games, stripboeken en series die daar inspiratie voor bieden wordt ook in Nederland steeds groter. Maar hoe zit het eigenlijk met de diversiteit in al die fantasiewerelden? Kan iedereen hier letterlijk zijn wie diegene wil zijn? Of dringen maatschappelijke problemen toch ook door tot in deze subcultuur? Daar ga ik over doorpraten met mijn gasten van vandaag. cosplay-expert Robin Pokorny en Rudy Asibe, mediamaker en geek-cultuur-expert. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Goede vragen, dat wel, hè? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Robin, hoe zit het met de diversiteit in de cosplay community? Kan beter. Ja? Heel beter. Leg uit. Het is, nou, als je op een Comic-Con staat, dan zie je wel dat het qua achtergronden een best homogene groep is van mensen. Mm-hmm. Wel een wat openere gemeenschap van mensen, dus dat er voor openstaan om nieuwe mensen te leren kennen. Maar als ik ben een vrouw van kleur, ik ben zwart. En als zwarte persoon voel ik me daar best wel alleen in. Mm-hmm. En ja, vind ik dat nog echt wel beter kan. Dus ik heb gewoon een eigen evenement opgezet waar dat wel kan. Ja? Want waar gaat het evenement over? Ja, het evenement is een live evenement waar we samenkomen met makers, geïnteresseerde fans. Mm-hmm. Op een bereikbaardere manier. Mm-hmm. Om eigenlijk te hebben over de onderwerpen die ons aangaan binnen ook de gemeenschap. Dus we hebben het over een nieuwe film die uit is en wat we er cool aan vinden. Maar ook de dingen die we daarin missen en daar een goed gesprek over te hebben. En ook de erkenning dat die representatie soms heel erg mist. Ja. En daar is die diversiteit als thema, is daar ook een groot thema wat jullie bespreken dus? Ja. Ja, exact. Ja. En dat evenement wat jij dan organiseert, heb je dat georganiseerd omdat je op een bepaalde manier niet welkom voelde in de cosplay community, of ligt dat anders? Ja, op een bepaalde manier niet welkom, maar ook ik miste gewoon de dingen die ik wel bied op dat evenement. Mm-hmm. Ik miste om het beestje bij de naam te noemen van oké, waarom is er veel racistische uitspraken op een cosplay of een Comic-Con. Dus dat als veel mensen die een anime, zwarte mensen die een anime kostuum aan hebben, die worden gewoon uitgescholden. Mm-hmm. Omdat ze een Aziatisch karakter spelen, maar gewoon zwart zijn, dus daar niet, weet je wel. Ja, dat klopt het niet. Dat klopt het niet. Terwijl deze karakters zijn ook fictionele karakters, dus je kan het op elke manier interpreteren als je dat wilt. Mm. En de kleur van je huid kan je toch niet veranderen. Dus als je dat een coole personage vindt, dan heb je alle recht om dat te cosplayen. En waar komt die gedachte vandaan, denk je, Rudy, dat dan niet klopt? Gewoon meer met het idee, omdat er in heel veel fantasy of science fiction boeken niet worden nagedacht over mensen van kleur of zwarte mensen. Die komen daar niet in voor. Ik weet nog de tijd dat ik Lord of the Rings las en dus de nieuwe Lord of the Rings serie naar buiten kwam en daar zwarte personages in voorbij kwamen. En dan een heleboel mensen reageerden met van ja, maar die zijn niet in die wereld. En dat is heel gek. Dus niemand kan eigenlijk nadenken, en weinig mensen kunnen erbij nadenken dat ook wij geïnteresseerd in zijn en dat wij ook in die wereld kunnen zijn. Mm. Dus het is een beetje alsof de fantasie stopt bij het bij wit zijn en dan is het allemaal oké. En in anime is het al helemaal gek, omdat je denkt, hey, je bent ook een persoon van kleur. Maar daarin in anime wordt ook heel vaak eigenlijk best wel veel gekeken naar de westerse wereld. Ik bedoel, als je animaties bekijkt vanuit daar, dan hebben ze blond haar. En dus ook daarin zijn ze op zoek naar wat de westerse wereld oké vindt. Want veel informatie voor die cosplay, om het even te verduidelijken, komt natuurlijk uit klassieke stripverhalen over superhelden. Die waren tot voor kort natuurlijk man. En wit, dat is waar die inspiratie vandaan haalt. En wat is nou precies de reden dan dat we dat aan willen houden? Waarom doen we dat? Waarom hechten we daar zoveel waarde aan, volgens jou? Dat is denk ik vooral heel veel nostalgie. Daar komt wel de werkelijkheid door sijpelen. En dan heb je het gewoon over dat racisme. En het behouden van iets wat jij kent en het niet willen veranderen. Want dat blijft van mijn dingen af. Dat gevoel wordt daar dan wel echt gecreëerd. Heb je zelf zoiets ooit meegemaakt, dat mensen dat tegen je gezegd hebben? Nou, niet echt. Maar ik heb heel erg, als je het hebt over geek zijn, heb ik heel erg in de X-Men wereld geleefd. Mm-hmm. En X-Men is, en als je over de stripboeken hebt, kon het echt 10 keer beter. Maar de basis van het verhaal gaat heel erg over inclusiviteit. Dus het ligt er denk ik wel een beetje aan in welke wereld je in de geek scene leeft. Of je hier veel of niet weinig mee te maken krijgt. Dus, yeah. Maar dan aan de andere kant, er is een nieuwe X-Men uit nu, op dit moment. Een nieuwe animatieserie. Waarin een non-binaire persoon erin speelt. Waarvan ik eigenlijk al vroeger ook al dacht van, oh ja, diegene past niet echt bij man of vrouw. Mm. Ik kon er toen niet echt een woord aan geven. En dus toen ik zag dat het een non-binaire persoon was, dacht ik, oh, oké, weet je wel. Omdat X-Men altijd al bestond uit verschillende soorten mensen. Vond ik het niet heel gek. Maar een heleboel mensen waren heel boos daarover. Want dat hoort niet. Want het hoort dat niet. Kan niet. Dat was nooit zo. Ja. Mm-hmm. En jullie proberen X-Men woke te maken. Maar X-Men was altijd al woke. Mm-hmm. Ja, en wat is er mis met woke? Ja, precies. Welke vraag je kan stellen. Ja, het, wat is het woord woke? Ja, maar, exact. Dus, dat is een ander gesprek. Ja, een heel ander gesprek. Maar ja. X-Men ging altijd al over van kleur zijn, zwart zijn. Mm. Over anders zijn van de norm. Een disability hebben. Mm. Noem maar op. Het ging over heel veel verschillende dingen. Ja. Joods zijn. Van alles en nog wat. En dat heeft dat hebben ze zo goed in dat verhaal gestopt. Dat ik denk dat een heleboel mensen van kleur zwarte mensen aangetrokken voelden tot X-Men. Ook, precies, dat wilde ik eigenlijk net vragen. Was dat ook voor jou een reden om je zo aangetrokken te voelen tot die wereld van X-Men? Het was een groepje verschillende weirdo's. Letterlijk. Onszelf en daarin dacht, terug. Ja. Top, dat ben ik. Ja. Ik ben een van die weirdo's. Ik ben rogue. Ik ben storm. Storm. Het is een stereotype dat elk zwart meisje dat begint met cosplay storm doet. En dat heb ik zelf ook gedaan. Ja. Het is echt een stereotype. Zwarte vrouw in. Zwarte superheld. Ja. Het is het perfecte begin voor als je in deze wereld terechtkomt. Omdat dat daar werd genormaliseerd om anders te zijn. Ja. En al deze weirdos zaten met z'n allen op school. En het klonk voor mij echt als iets fantastisch. Ja. Want ik werd op school wel gepest, maar vooral gepest vanwege mijn huidskleur. Dus ik had het idee, oh mijn god, ik wil ook op zo'n school zitten waar iedereen anders is. En dan kan ik gewoon lekker mezelf zijn. Ja. En ik hoop dat ik dan superkrachten heb. Maar wat ik terughoor in eigenlijk jullie antwoorden is ook dat heel veel andere mensen, of in ieder geval de community, bepaalt hoe het hoort. Ja. Ja. Hoe gaan we dan volgens jou, Robin, ervoor zorgen dat het toegankelijker wordt, ook voor mensen van kleur? Ja, dus ik ben daarin gestapt door mijn eigen evenementen. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, even advocaat van de duivel, als je eigen evenement organiseert, ja, dan ga je weer een eigen bubbel creëren, waardoor het op dat grote evenement wat dit weekend plaatsvindt, ja, dat daar dat thema dan niet zo goed aan het voetlicht wordt gebracht. Ik zie wel dat daar meer aandacht aan wordt besteed, omdat ook de grote evenementen wel inzien dat er een groep mensen is die zij ook moeten aanspreken. En mijn eigen evenement is voor nu gewoon een heel erg, nou, niet alleen dat van mij, maar ook mensen die soortgelijke met het doel op in meer inclusie dat soort evenementen organiseren. Dat wij ook recht hebben op een plek waar we een veiligere, een safer space hebben. Waar we samen kunnen komen en het leuk kunnen hebben. Mm. En ik wil niet dat mijn mensen, om het even maar zo te noemen, moeten wachten totdat het op een grotere schaal genormaliseerd wordt. Mm. Maar ja, wij gaan wel gewoon samen dit weekend nog steeds naar Comic-Con. Ja. En wij zijn daar en wij staan daar ook. Ja, het bestaat eigenlijk naast elkaar. Ja, het bestaat naast elkaar. Ja, het is een en. Ik denk dat het heel fijn is om naar zo'n plek te gaan. Ik heb zelf ook zo'n organisatie als Pest de Popcorn, waar het echt specifiek over film en serie gaat. Mm. Maar waarin we eigenlijk voornamelijk dus films en series highlighten waar mensen van kleur of zwarte mensen in voorbij komen. Maar het is een en-en situatie. Mm. Ik denk dat het en moet gebeuren dat je iets kan hebben waar je dat die gesprekken kan voeren en heel specifiek die gesprekken kan voeren. Ja. Ja. En dat mee kan nemen naar een Comic-Con. En waarin Comic-Con ook ziet gebeuren dat dit soort evenementen naast Comic-Con plaatsvinden. Juist omdat dat mis bij Comic-Con. En daardoor voelt Comic-Con comic kan zich ook wel geroepen om steeds meer dat naar binnen te brengen. Dus ik denk maar dat dit thema, he, dus het thema diversiteit, daar kan het nog beter. Hè? Ja. Dat was ook je antwoord, kan beter. Tegelijkertijd staat cosplay natuurlijk wel bekend als een inclusieve gemeenschap. We hebben het net ook over gehad. En dan specifiek als het gaat om genderidentiteit. Dus eigenlijk, ja, als we daarnaar kijken, gaat het best wel goed. Ja. Hoe komt dat dan, dat het daar goed gaat en als het gaat om diversiteit van kleur niet? Of in ieder geval niet goed genoeg? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk ergens dat komt omdat fantasie en science fiction altijd al een beetje een crossover is geweest tussen man en vrouw. Het maakt allemaal niet zoveel, maakt niet zoveel uit. Ik denk wel dat zo hoort het, om even in de woorden van die mensen te spreken. Ja, zo hoort het. Dus en wat ik zeg, er werd niet gedacht bij het creëren van heel veel van dit soort verhalen aan dat zwarte mensen of mensen van kleur ook in die wereld zaten. Dus als je kijkt naar oudere boeken, tenzij je bijvoorbeeld Game of Thrones of iets leest, want daar komt het wel in voor, dan ja, als het komt daar niet in voor. Dus het is ook niet, de schrijver heeft ook niet nagedacht over een wereld waarin ook zwarte mensen in een fantasiewereld kunnen spelen. Ja. En dan is het dus voor heel veel mensen soort van alsof wij komen infiltreren in die wereld. In plaats van dat wij ook dit ook gewoon allemaal heel tof vinden. Ja. Dus dat, je ziet het ook vaak aan je zegt van ook ben een nerd of ik vind dit leuk, ik vind anime leuk. Dat mensen dan ook kijken van wow, hè? Ik wist helemaal niet dat zwarte mensen dat leuk vonden. Ja. Dat is echt niet een zwart persoon ding om te doen. Heel, we worden vaak gewoon heel monolithisch gezien. Dus we houden van hip-hop, we houden van R&B en bepaalde sporten. Basketbal, voetbal of zo. Mm-hmm. Terwijl uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen. Ja. Ik haat dat eigenlijk om te zeggen, maar dat is het wel. We zijn het uiteindelijk allemaal wel. En we zijn niet monolithisch. We vinden heel veel verschillende dingen leuk. En ik denk dat ook daarom vroeger vaak mensen dachten, oh, jij bent geen nerd. Omdat het idee van een zwart persoon die zo diep in Star Wars zat, heel gek voor hen was. Terwijl voor mij dacht ik, dat is heel super normaal. Tof, Ja. We hebben het nu een uur of bijna een uur gehad over cosplay. Ja, zo snel kan het gaan, Robin. Ik zie je naar de klok kijken. Rudy, jij bent zelf ook mediamaker. Vind je nou dat het gemiddelde verhaal over deze wereld, over die geekcultuur, over cosplay, bijvoorbeeld in een krant, een goed beeld geeft van wat het inhoudt? Totaal niet. Nee. Het geeft een heel erg soort van, oh, kijk ze nou. Weet je wel, een denigrerende manier van wat deze wereld is. En als mediamaker, als schrijver, vind ik het ook belangrijk om dat een andere draai te geven. Dan moet ik zeggen dat in Nederland fantasiewereld ook best wel überhaupt niet echt leeft. Voor mij voelt het altijd als iets Amerikaans. Maar dat is mijn punt. Terwijl ik denk, zelfs vanuit mijn opvoeding ben ik opgegroeid met sprookjesverhalen, met hele grappige heksenverhalen uit de cultuur en noem maar op. Dus voor mij is het gewoon part of my identity, gewoon onderdeel van mijn identiteit. En ik mis dat wel echt, als je het hebt over de Nederlandse cultuur, maar dat komt denk ik ook ergens omdat we allemaal gewoon lekker, doe maar lekker normaal, dan doe je al gek genoeg mentaliteit hebben. Dus het mag van mij wat meer gewaardeerd worden, want het gaat uiteindelijk gewoon echt voor mij om creatie. Hoe mensen dingen uit hun brein halen. Expressie ook. Een expressie van jezelf zijn en dat kinderlijke weer naar boven brengen en daar iets heel tofs, moois van maken. Mm. En uiteindelijk kijken we allemaal toch wel met veel plezier naar Game of Thrones. En dat is iemands fantasie geweest die in zijn hoofd heeft gedacht dat deze twee werelden tegen elkaar moeten vechten. Een half uur geleden vroeg ik jou, Robin, van zou je het kunst noemen? Wat nou als we het kunst zouden noemen? Ja, dan heb je natuurlijk ook weer de gevestigde orde van kunst. Zeg maar, waar plaats je kunst in? Ja, maar daar hebben we dan scheid aan. Gewoon als we vanaf dit moment het kunst zouden noemen en het ook op die manier zouden benaderen. Ja, kunst zou het dan en creatie niet ook aan populariteit kunnen winnen? En ook de normalisatie ervan. Ja, maar waarom moeten we het nou een heel moeilijke naam geven om het soort van te laten waarderen? Het is wat het is. Het is geek. Geekness is het. Geniet ervan en praat daarover met zoveel respect als dat je praat over Van Gogh. Of voetbal. Ja, maakt mij niet uit. Maar doe dat. Noted. Ja. Dankjewel, jongens. Fijn dat jullie er waren. Overigens, misschien hebben we luisteraars geïnspireerd door dat dit verhaal. Ik. Volgens mij kun je er gewoon nog heen komend weekend. Ja, er zijn volgens mij nog kaartjes gewoon via de website van Comic-Con. Als je nou mensen een advies moet geven voor hun eerste keer cosplay, wat zou dat dan zijn? We hebben nog 1 minuut, Robin. Gewoon doen. Dat zeg ik tegen iedereen. Doe het en het voelt zo als het. Het voelt zo bevrijdend en niemand gaat je judgen of je eerste keer cosplay anyway. Dus. Maakt niet uit of je als Pino komt of als... je moet niet als... Niet Baywatch. Niet Baywatch. Kom als Pino. Niet Baywatch, kom als Pino. Mooie laatste woorden. Robin Pokorny, cosplay-expert en Rudy Assibe, mediamaker en geek-cultuur-expert. Dankjewel voor jullie komst. Zo ja, vroeg. Dank je. Ik zou zeggen, slaap lekker nog even zo meteen. Ja, dat jullie je dag zo vroeg met ons wilden beginnen. dit was Vroeg. Mijn stem is ook bijna aan, dus ik ga lekker weekend vieren. Vroeg van vrijdag 21 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En komende maandag zit, even kijken, Anna Plezier voor je klaar. Hier bij Vroeg met een nieuwe gast. Nu het Radio 1 Journaal. Fijne dag. Doei. NPO Radio 1. 6 uur.